بس اوزا لگال خلقی بس اوزا لگال خلقی بس اوزا بولیانا بولیانا بس اوزو میربانا بولیانا بولیانا او ریکیش منالانا بولیانا بولیانا بس اوزو میربانا بولیانا بولیانا او ریکیش منالانا بولیانا خیرا کشی مک خیرا دی بو چی خیرا گاگینه لیره بچه دیالم باشا دی بطنی آورا بونه ای او چی که بونه ای چاوری چید چی گفت چی بول سلام؟ چیا؟ بوچ و آنها صبر کیو پیگو تو؟ ها؟ سرم زور قلبو. ببله برای کردن کارم او بمالا. چون که الان خوردنی اواره تو کوتیم. نمی‌وی پرم تو را بید. اخوایی پیز نگه باشه راکی پولینا چون که لوه اچه زو هیلک بید بلا مگر دو بکه هم پورم تو را بیلیم بلا تو را بی پولینا پوری پولی چو تا دروا ها پوچی لنکه کوری پوری کوچی دوائی کردوا بوی خیره روشت بو بوستن بو سردانیان مردوا بله، ام ایواره نگره تو لوانه بینیش نگره تو استا بید خوشا نه خیره سیسکم، نه به گلتا بکن، چون که ما تعزه من هیا، بل نه، من گلتا ناکم هرگیز، بلا ما بزنم، تو ناسی بیکو ابن، حتا خاتو پوری اگر رتوانیا بردوان بختی که باشه لگلایا بلام، باکم پیوتم نبی خوشی در برگ کتی کسک نخوش بید یا دلی تنگ بید یا کسی که لدسی بید دنانت اگر کسکر نشنسید نبی بیمان خوش بید پیویست دلت خوش بید چون کتا توشی هیچ نبوید لسرده وابیرم وابیرم کردم بلام باکم تنیا بکتی دیکم کچی دوائی کرد بام درکوت پیویست دل نوائی کسانی دلتان کینوا بله بام درکوت سور نخوشا زور دلتنگ بو زور نخوش بو بشه و اگوام هسته کر جاری که تر خوشی نبینم بله و هست مکر زور زور نخوش بو من هستت بیکم بچکو لکم چون که منیش سالی پر باو کم بجی هشتین بای پیویست بو چاو دیری دای که نخوشکم و خوشکو براکانم بکم بله لسر من پیویست بو او ایشه بکم نزانم اگر یکی لوکاته پی بویتی تا که باو کمر دو دل پی خوشه تو را نبوی ها؟ بگو من زور تو را بومو واملی اکری که زور پشیمان بایتا و ای خواهی گیان چند بیمیشکم چون امالایم کر لم تمنه دا کاتی بیر اکم و هست اکم چند اب آزارا اگر نخوشی کسانی تری پی خوش بی گویم پی نیست باشا بخواردنک اماده بکم بباو که تیموسی زور زحمتا دوزینه و خوشکان کاتی که اگری بشوین یانا استاک چه جوانا کم خواردن آماده ها برسید نیا بچی نان بخوین نشوری نان خواردن بچی لما باقا که نان نخوین خوبورم لیره نیا هر استا چلکانم اگورم اها چاورانم که استا ایم آه هراکا ها بگره اما با امون رو بینید بسا باشا ها اتوانیم لما زیادرم دست که بی ها ام پرچانه کن بون پیست من پیان نیا لپاش ماوی چکساز یکم آوتا خود بیزار نکه باشتر وای وقت سوتمنی بکاری بینی ازانی زور باشا برازی خود بکارم بینم زور سپاس تکایە سردانم بکە مامەتۆم بۆ ئەوەی بزانی چیم کردووە. بەیانی و باش جیمی ها چی ڕوویە بۆ ئازوو هاتووی ها پێم بڵێ چی بووە؟ ئەم بەیانی ئەوانم نییە بۆیە بە خێرایی هاتم تا یارمەتی بم لە دروستکردنی کۆشکەکە ڕازیت ها تۆ ڕازی بیت من بێم ئەی لەو خۆشیە دوو دڵ بووم وتم تازە یارمەتیم نایە بەڵام قەی ناکە لێتە بورم دێ قەی ناکە گوێمێری گوێمێری هەڵە ببورە بەڵام نەمتوانی بەڕێز بندلتۆم بۆ شێوەیە بەجێ بهێڵم بەڵێ نەمتوانی بەیانیت باش خانمە بچووکەکەم نارسی وتی کە تۆ چوو بۆ ماڵی بندلتۆن کە پڕە لە خێو بۆ ئەوەی تەلەفۆن بکەی نەترسای ها تۆ زێترسم بەڵام زۆر هەوڵمە بۆ بانگکردنی دکتۆر شلتۆن بە زووترین کات هیچ نەبوو ترسەکەم ها چی وتن دکتۆر شلتۆن چییە دکتۆر شلتۆن ناسیت ها نه زۆر نه بێدەنگ بە پێشەکە تەواوکە ئەم بەسەم قسانە باشە تیمۆسی بچۆ ئەو پارچە تەختانە هەڵبگرە دێ باشە باس بەکە بەرمەوە یەم یارمەتیت هەیە باشە نا سوپاس قەیناکە قەینا من خۆم هەڵیەگرم سوپاس ئەوەندە ڕەقمە بە کوا ڕەقم با پێت بڵێم مینویستم پارەی ئەم تەختانە بم لەو ئیشەی کە لەو دێهی دراوسێمان دەستم کەوتووە تێگەیشتی من نامەوێ واهی بیبەم ئەمەی خۆم هەڵیگرم بۆی کەس بێزار نەکەم بەڵێ مەبەستم ئەوە بوو نامەوێ کەس بێزار بێ بە منەوە زۆر باشە بەڵام لەبیرت نەچێ باشە ئەوکە جیمی هەرگیز لەبیرم ناچێتەوە چونکە باوکم بەردەوام ئامۆژگاری ئەکردم من ڕازیم بەمە بەڵێ ناناخە من نەبێ بای لەگەڵ تا هەڵیگرم پۆلیانە بەڵام من تۆ زەلەم و پێشوتم کە ئیشەکە خۆمی کەم ها ئەو تۆڵی چی بۆچی نە ئێمە نەماوت بەیەکە و کۆشکەکە دروست دەکەین ها دێ باشە ڕێگەت پێدەم بۆ عەرەبانێ بەکاربێنی بۆ گواستنەوەی شتەکان بەڵێ زۆر قورسە بەڵام ئەمە ئاسانترە وەکوی لەسەر پشتی تۆ ڕاستەکەی باش بیگرە پۆلیانە ئەوە چییە ها ببورە جیمی جوانتر بیگرە دەی جوانتر بیگرە وودیا باگە دای بە خۆی گیان چەند برسیمە پۆلیانە تۆ برسیون نییە ها میوە ڕۆیە پێویستە بگەڕێمەوە بۆ ماڵەوە چی ئەڕۆی بەجەمێڵی ئەمڕۆ بێ بچم بۆ لای خاتوسنۆ ئەینانچی خۆی ڕانەهاتوو بچێ بۆ لای خاتوسنۆ ها ڕاستە بەڵام پێویستە من بەم کارە هەڵسم ئەمە ئەرکی ئەمڕۆمە ئەخرۆ ئیشەکارەکانمان باشە ڕوات پۆلیانە ڕاستە هۆیەک هەیە لە چۆنی ئەمڕۆمدا باس یەکەم بۆت زۆر خۆشحاڵم چاوم بە خاتوسنۆ بکەوێت بەڵێ وابزانم دوای وانەی پیانۆ ئەتوانم بگەڕێمەوە بەڵێ خۆحافیز زۆرم برسیە نانسی پێم بڵێ خواردنەکەی خاتوسنۆ ئامادەیە هەتا هەر ئێستا بۆی ببەم بێگومان ئامادەیە ئەگەڕی تۆ بۆ وانەی پیانۆکە وانیە ها خواردنەکە هابەم و ئەگەڕێمەوە خواردنەکەی بۆ بەم و ئەگەڕێمەوە پێش هاتنی مامۆستای پیانۆ باش نییە ئەگەر بۆ خێرایە بڕۆیت پۆلیانە هیلاکە بیت نابێوە نە خێر هیلاک نابم باشە ئەگەر کەمێک دواکەوتی پورت لێرە نییە من مامۆستای پیانۆ ئەڵێم کەمی چاوەڕێت بکات باشە خەبن دەبێ ئەگەر دواکەوتم با چاوەڕێم بکە باشە کچە ئازیزەکەم بێگومان پێی ئەڵێم باشە خەمن نەبێ Mm-hmm. کاتی بیری لیکم و نای دوزما ابی چی لیهات بید ها؟ قینا که من اتوانم بیبم خوشحالم به هاتن خاتو پولیانا تندرستی دایی که چانا هموشتی باشا زور سپاس بو تو لراست دا سیر کردنی با جان زور گر راوا چند دلم خوشا دایکم هرکی سوانم دیوا ماوی که زور درو دریجا بیویست هر چند تو ببینم سپاس بکم زور سپاس زور سپاس تکم خاتو پولیانا چند دلم خوشا زور دل خوشم با خوشی تو خاتو میلی بیگو من دلم خوشا که دایی که بینم بله زور دلم خوشا خوشحالم به هاتن خاتو پولیانا تندرستی دایی که چانا هموشتی باشا زور سپاس بو تو لراست دا سیر کردنی با جان زور گر راوا چند دلم خوشا دایکم هرکی سوانم دیوا ماوی که زور درو دریجا بیویست هر چند تو ببینم سپاس بکم زور سپاس زور سپاس تکم خاتو پولیانا چند دلم خوشا زور دل خوشم با خوشی تو خاتو میلی بیگو من دلم خوشا که دایی که بینم بله زور دلم خوشا من زور به ما شادمانم یوادارم بردام سردانی دایی کم بکی لیره و افرمو جوره که چند روناکه زور چوانه ابینی دایا پولیانا هاتو بولاد سلام خاتو سنا هاور مکه تکای امید بنوم واسم لی بینه ببورن داوی لی بوردنه کم لم کاتیه هاتوم من سو اروم خاتو میل بله سو اروم ها؟ خاتو پولیانا خوزگه دونه احاتی زورم بیره کردی حزم کر بو بینم چوانا بوستا من پیموتی حزم کر دونه بو بینم من سور شادم که تو حز ببینینی من اکید دنانت اگر دونه جبید چون که لبینی دونه و امرویا کات کما بوی هر پیم خوشه بله بزارم پی خوشه باشه من ببستم اونیا بوی سلاوت لناکم استا علی چی بوری؟ تو علی چیم بایه نوی ها؟ نه زنم تکه حالی بینه دی؟ اگر حالی بینم و حزم لی نامینه باشه استا حزی لچیه چی بخوید؟ حزی لچیه ده پیم بلای دی؟ حزی که چی بخوید؟ من حزم لی ایج نیه چون که همو خوارنگان یک دامیان هیا ازانی؟ بو چی؟ دو هفته را بردو ده حزی لشوربه گوش نیه بلکو حزی لشوربه مریشکا باشه بو واونوود ها؟ زورو تن نخوشی خسته و چون که داوی اوشتانه اکاد که اما دنیا لبر او نازانه چی اوید بوی داوکانی با پیچوانه ویا تکه چی تبه؟ باشا گوشت ها؟ بله هی نوما بلام حزم لیتیو نامت باشا چی؟ مریش کمت مریش میه نوما بله ها؟ هر دوکانه تی نوه؟ بله، هر و هر شوربه گوشتیش ها؟ چی؟ بیستم همو جور خوارد نکن بینم که حزیلیه دی بایی من و نانسی دوین شو امانه من هموی آماده کر ابینی و زو و نانسی خرید بوم بلام اترسام شوربه سوزه یعن هلکه دعوه بکی چون که هم نهی نوه لگل خومه هرچنه هولی زورم یا عویش بینم اگر دعوت بکرده دلم نخوشه بو باش بو من دلم خوشه چون که امانه دعوت نکردوا نخیر چی؟ من سرم سرماوا شتیوا نیه لم دنیا نیه نه چیه بوره هز ببیزار یکیت؟ هات بگمان از به بیزاری کم چون که بردام جیانم ناخوش بوا نزانم بو بو چی؟ واب زانم تو تنها کس نی که ناخوشی دی بیا لراستی ماوی که دور و دریج من ناخوشم بلام من دلنیام بردام شتی که دل خوشه که بله اگر شتی که واه بید پیم بله پیم خوشه بله زم چی هفته را بردو ام پرسیارت لیه کردم زور بیرم کرده و خانمکم دوزی ما چی دل خوشه کد ها باور نکم چون بیری بگمان بلام خانم کم و آسان نبو بلام استا دوزیمه و بله دوزیمه و باشه اوشتا چیه دی پیم بله خاتو میلا ها کچه کم من وای بینم اگر خاتو میل نبوایا کس نبو چاو دیرید که او که تا هست بطنیه یکر دلی زور لاتا اما با تهوی کجانوی روناکی جیانه قصه کنم راست نیا ها راست نیا چند خوشه که همو یکی خیزانی هبه توش دل خوشه که میل هی وانیا ها دل خوش نیا بوا تا پیم بلا دهی با پیم نالی باشه لوانه وابد هرچند باوکم لاواز بو بلان بردوام اگر باوشتانی دلی خوشه کن اگر با خوشی وانیا؟ بله کات یک دایگم کچی دوایی کرد منو باوکم بطنیا ماینوا دست من کرد بگرام بدوای وش خوشه کن ام شویه چی رو که دستی بیا کرد هش سوشه خوشه یا اتوانم بیانش میرم وشه رو خوش یان دل خوش لهمو شوی نکاه هیا بگره لدورو پشتی خود ایندوزی توا بله ایندوزی توا با شوی دست بگران کرد بله بایه بله نم یا بردوام اوشتانه بگرم که دل خوشه کاد لجیانه خانمکم هرچند لسرته زور گرانه بله دوزینوی گرانه یار یکی خوش نیا تنها منو باوکم اما یاری من ناکر بلکو زور بی کسانی دی که دروسی من این کر حزه کم همو خلکی دل خوش بین بله دل یان خوش بی بدوی خوشیه بگرن خانمکم چی خیرات پیم بله؟ خانمکم نزانم چی دبی بولم پیم بله نگره توا؟ ماموساکه چاروانی اکات فرصت چیه نا اومن لیره نبوم هرگیز لی خوش نبم برو بانگیب که با میل هرستم بله استا چونی خانمکم؟ از بگیشو لوازی اکم نزانم بلم چونم ببورم ما بستم اوه هستید گرنگ نیا دی اموی سیری آسمان بگی من دلنیام دل برا بید لخوشی با آسمان جوانه تو هست سیری که آها چنشین و جوانه ده هست دی آسمان بله راسته زور جوان آسمان پولیانا هر استا بگره رو با مالوا ها با چی؟ خاتو نازی پیش کمی تلفونی با کردم و دی مامستای پیانو خاتو پولیل چاوری اکن خیره که بله پولی امالکا بله ابی هر استا بگره تو با مالوا ترسم باشا خاتو سنو ميلي خو حفيز خو حفيز خيرا كبوليانا كاكوناح هوا دارم خاتو بولي تورانا بيلي هروا منيش من استانا خوشم اي كان خوشم هلاكم نازانم تشيبكم ببيعو من اللي قلتهم دايجيان من اللي قلتهم تکایل خاطو پولیانا تو رم با سزای من بده چون که من پیمو جارکاتت زور لبردمایا بله من پیموت خدای تو انا بو نانسی خاتو میل زور دلی خوش بی بیستم دلی زور در خوش بی اگر خاتو میل دلی خوش بی او خاتو سنوش دلی خوش بی وابزانم خاتو سنو باشه بید خوزگه کمک تندرستی خاتو سنو باشه بو تکایا بوریا خدای من بو خدای نانسی نیا لو تو رم با نخیر خدای خوم بو خوم رویشتم داوی لبوردن لیکم بله نخیر سزای من بده بس اوتن بس هر دوتا امران داره باشه داوی لبوردن اکم ببوره بوره بالی چون منالکا گرنگی ادای با کسی که نخوش که هیچ پیندیگ بیکنه هم بسته تا شیب مک وره با ایرا تو لکوی شیب مک تو لکوی تو وره با ایرا شیب مک تو لکوی شیب مک بیرم که تو لبانی و نمبینی و خدای من بو به دنیا بچمش نزنم بو کچوا نزنم شیب مک Poliana, Poliana, ben sozo mira ba.